Kojos lankstus plygi beržai, jaukiai rymau prie lango, saldus ilgesys mane aplanko, gelsvas lapas blaškus lietaus tuone, tu širdies balsu pasi. Galbūt ir ne, jeigu tau klausytų nubos, pilkos rudens kalbos, grįžki pas mane. Lietaus lašai, gal per daug ilgiuosi, gal per mažai, lyg išsprūdę į